ettiler, saldılar gurbete, yurtsuz ettiler. Arsız değil idim, arsız ettiler, saldılar gurbete, yurtsuz ettiler. Yardan ayırdılar, yarsız ettiler, şimdi gizli gizli kılar el beni. Yardan ayırdılar, yarsız ettiler, şimdi gizli gizli kılar el beni. Aşka yaktı yaradan, ömür bir gün gibi geçti aradan. Akar suyu aşka yaktı yaradan, ömür bir gün gibi geçti aradan. İşte geldim gidiyorum dünyadan, kurulmuş bekliyor kurusal beni. İşte geldim gidiyorum dünyadan, kurulmuş bekliyor